खाली जम भर दूं, इस दिल को सवर दूं, तू जाने कब लौटेगा इसे क्या खबर दूं, मैं आंखें तेरी पढ़ लूं, तुझे बाहों में जकड़ लूं, पर तू जाने कब लौटेगा किसे ये खबर लूं। खबर ये मिली है कि खुश तू वही है, हवाओं में उसकी अब दुनिया तेरी है, वो ख्वाबों में आता है तेरे अब, लेकिन रातों को मेरी भी नींदें उड़ी हैं, नींदों में भी तुझसे पूछे अब तू खुश है ना, दिल जो रोए बीच में बोलूं साले चुप रहना, फिर मैं टुकड़े टुकड़े होकर बिखरूं बिस्तर पे, चल छोड़ जाने दे दिल तो दिल है ना। वो जो तेरी फोटो पहले वाली है मैंने मेरे सीने से लगा लिया है, ऊपर से देखो तो भरा हुआ अंदर से खाली, मैं हाली में सब कुछ था थाली में, ऐसा लगा मैंने दुनिया कमा ली है, पर रब वाली है दिल मेरा खाली है, तेरे बिन हर एक दिन लगता के गाली है, बाहों में देखूं मैं तुझको उसकी जब जब भी, दिल ये दुखता है और घूमती बड़ी मुश्किल है ना, फिर मैं टुकड़े टुकड़े होकर बिखरूं बिस्तर पे, चल छोड़ जाने दे दिल तो दिल है ना।